Radio 24/7 præsenterer Abernes Planet. En podcastserie om den interne splid i Red Orangutan. Optagelse og tilrettelæggelse Adam Duvå Hall og Iben Maria Solden. I dette afsnit med advokat Eva Persson. Jeg ringer nu til Eva Persson, som er den advokat, som tidligere æresmedlem i Red Orangutangen, Ole Andersen, fortalte om i sidste afsnit. Inde på Eva Perssons advokatfirma, Concilio & Co., der kan man se, at hun støtter Save the Orangutan, eller det, der jo altså hedder Red Orangutangen. Så hende bliver vi simpelthen nødt til lige at få fat i. Jeg har nu ringet til dig, Eva, fordi du jo er advokat for Lone Drøscher Nielsen. Ja, det er jeg. Vil du ikke lige beskrive, hvad er hun for en dame? Jeg kender alene Lone fra medierne, som sikkert rigtig mange andre gør også. Jeg er selv meget involveret i dyrevelfærd og dyrs rettigheder i det hele taget. Det ligger mit hjerte meget, meget nært. Så da jeg er en fælles bekendt, blev spurgt, om jeg ville hjælpe Lone, så var det helt oplagt, fordi jeg har utrolig meget respekt for både Lone og hendes arbejde. Det er rent frivilligt, at jeg gør det her, og det er ulønnet, og det er alene, fordi jeg har ekstremt stor respekt for Lone og Lones person. Det vil sige, da Ole Andersen spurgte dig, om du ville hjælpe hende, så tænkte du, det ville du gerne, for du kendte hende, som vi andre kender hende, dem, der har set hende arbejde med æberne. Ja, jeg har gennem rigtig mange år, siden de første udsendelser, har jeg støttet arbejdet økonomisk. Jeg blev endda tilbudt, at jeg ville få betaling for det af Ole, som godt ville hjælpe Lone også. Og det har jeg takket nej til, fordi det her det handler om, at jeg følger mit hjerte, og det er dyrene, og jeg vil gerne være med til at være dyrenes stemme, så at sige. Og hvad er det for noget arbejde, og hvad er det for nogle udsendelser med Lone, som du refererer til? Det er jo mange år siden, sådan set, at de første udsendelser blev sendt. Og allerede dengang, der berørte det mig dybt og inderligt, at en dansk kvinde havde lidt hele sit liv. Jeg tror, hun flyttede derud til Borneo i 96 og videt sit liv fuldstændig til at redde de her orangutanger. Jeg ville ønske, det var mig, der havde gjort det. Jeg synes, det er enestående fantastisk, at man tilsidesætter sit eget liv i virkeligheden og gør, som Lone har gjort. Svær er det jo ikke os alle sammen, der gør det, men når vi så ikke gør det, så kan vi i hvert fald støtte på de måder, vi nu hver især har mulighed for. Nu har jeg så mulighed for at prøve at hjælpe Lone rent juridisk. Og der er jeg faktisk ikke rigtig noget, jeg hellere vil. Alle siger jo det her med, at hendes arbejde og så videre. Men hvad er det egentlig konkret, du mener, hun har gjort for orangutangerne? Jamen, hun har jo fået Borneo på landkortet. I hvert fald i Danmark. Omkring orangutangernes vilkår og den her massakre, der sker på det her palmeolie, og hvordan vi udrydder de naturlige ressourcer, som aberne har brug for, og derfor gør det praktisk talt umuligt for dem at leve. Det har hun jo i hvert fald, er det min opfattelse, det er hende, som ligesom har fået mine øjne op for, hvor stort et problem det er derude, og jeg synes bare, at historien om en, som ikke bare taler, men rent faktisk offer hele sit liv for noget. Det appellerede til mig. Hvad er det så præcis, du skal hjælpe hende med? Altså, da du får opringningen, eller det ved jeg ikke, brevet, eller hvad det nu har været fra Ole Andersen? Jeg fik en opringning fra Ole, og man kan sige, der er ikke ret meget, jeg kan hjælpe Lone med rent juridisk, fordi det er nok tvivlsomt, uden at jeg skal kunne udelukke det selvfølgelig, men om Lone kan gøre noget rent juridisk. Men man kunne jo i hvert fald godt prøve at kigge på det, og jeg har jo i hvert fald erfaringen i at kigge nogle komplicerede kontrakter igennem og arbejde mig igennem og finde ud af, om der ligesom var noget, vi kunne gøre. Det her er jo nok mere en sag om menneskelighed og respekt og anerkendelse, end det er et spørgsmål om paragraffer. Så hvad er det, problemet er i forhold til den måde, Lone var blevet behandlet på, og det, du blev involveret i, helt, altså hvis man skal se det helt overordnet? Jeg synes, der tegner sig et billede af, at for Lone betyder penge ingenting. For Lone betyder prestige ingenting. Lone brænder for dyrevelfærd, rehabilitering, og det er ligesom det, som hun brænder for. Og jeg tror ikke, at hun sådan, det er i hvert fald udelukket med 100% sikkerhed, at hun har haft en advokat til at kigge på de kontrakter, hun har haft gennem tiden. Hun har nok bare i virkeligheden troet på, at folk ville hende det bedste, og så har hun koncentreret sig om det, som hun brændte for, nemlig aberne. Og jeg oplever lidt, at hun er blevet lidt trumlet ned. Starter med at give hende en kontrakt, hvor man anerkender hendes kæmpe arbejde og roser hende sådan, altså på forsiden af kontrakten. Det er ret usædvanligt, at man gør det. Hun får en kontrakt, hvor hun bliver project director. Og så går der nogle år, og så lige pludselig så bliver hun så degraderet til senior expert advisor. Så i 2013, så er hun lige pludselig bare senior expert advisor. Og den næste kontrakt, hun får, der er hun så kun senior advisor. Så der ryger expert så, ikke? Og det er jo måske ikke så vigtigt, men alligevel synes jeg bare, at det sender et signal om, hvordan man på en eller anden måde har degraderet hende. Det er i hvert fald den oplevelse, hun har haft, og det kan jeg måske godt forstå. Altså den første kontrakt, du hentyder til, den kommer efter, hun har arbejdet i organisationen i mange år, ikke? Ja, det gør det. Og hvilken stilling har hun der inden da? Hun er jo den, der står for dyrevelfærden, rehabilitering og så videre på Borneo. Bare for at færdiggøre i forhold til de her kontrakter, så har vi de her tre kontrakter fra project director til senior expert advisor, og så lige pludselig bare senior advisor. Og så får hun så lige pludselig en kontrakt, hvor en ny fjerde kontrakt, hvor at det eneste Lone faktisk kigger på, det er ikke hendes løn eller en titel, eller det er hun fuldstændig ligeglad med. Det eneste, hun kigger på, det er, at hun vil være sikker på, at hun bliver involveret i dyrevelfærd. Altså både rehabiliteringen på Borneo, men også dyrevelfærden i forhold til aberne. Og det vil man ikke garantere hende. Og det er jo så det, der gør, at hun ikke har en kontrakt i dag. At den fjerde kontrakt, som så foreligger, at den aldrig er blevet tiltrådt. Og det synes jeg selvfølgelig er rigtig, rigtig trist, at Lone nu sidder og faktisk er ude af det her, som hun ligesom har ikke været med til at skabe, men decideret har skabt. Hvad mener du med, at den sidste kontrakt ikke er blevet tiltrådt? Altså, vi har jo et sidste udkast, et forslag, og det synes jeg loyalt også skal nævnes, at fonden har jo tilbudt Lone en ny kontrakt. Den har Lone ikke ønsket at tiltræde, fordi man ikke vil garantere hende, at hun skal være involveret i dyrevelfærd. Det er jo det, hun kan. Det er jo hendes, som hun kalder det, ekspertiseområde. Mm. Hvis man skulle have lavet en løsning på det her, Eva, hvad kunne det have været? Det, hun gerne ville, det var at have en kontrakt, hvor at hun var sikret indflydelse på dyrevelfærd og rehabilitering på Borneo. Og havde hun fået en kontrakt, der kunne sikre hende indflydelse i forhold til det, så tror jeg, at så var de blevet enige selv med, hvis der havde været dårligere vilkår i forhold til løn og alt muligt andet. Fordi det er ikke det, der driver Lone. Det er dyrevelfærden. Mm. Det her må jo for alt i verden ikke gå ud over aberne. Det vil jo være helt forfærdeligt. Så vil Lones arbejde jo for alvor være spildt. Det jeg bare siger, det er, at der kunne sidde nogle lytter derude, der måske forståeligt nok, ville synes, at de ikke havde lyst til at støtte fonden længere. Og dertil siger jeg bare, at man skal overveje, om det er en god idé at trække sin støtte, fordi det her må jo ikke gå ud over æberne, og det vil det jo nok gøre, hvis man trækker sin støtte. Nu forstår jeg, hvad det er, du siger. At det ja. Som jeg også er enormt bange for, er selvfølgelig, at når man finder ud af det her, som bidragsyder, at man så bare lader være med at betale. Ja, og det som jeg jo kan være rigtig bekymret for, konsekvenserne kunne være i jeres udsendelse. Og det er det, jeg siger, det må ikke ske. Fordi så har Lones arbejde jo først været spildt. Altså, hvor trist er det her? Altså, fordi det er jo ikke bare, så vidt jeg hører på dig, et menneske, som ikke har fået fornyet sin kontrakt på en ønskelig måde. Men det er vel også en bid kulturhistorie, som forsvinder, så vidt, som du ser det. Når du beskriver de der udsendelser, du har set tilbage for 10 år siden, det er vel også en helt lille historie, som forsvinder med hende. Det er nok mere min sådan helt personlige retfærdighedsfølelse i forhold til, at et menneske skal ikke skrives ud af historien, sådan som Lone i hvert fald har været det. Mm. Jeg synes, hun fortjener anerkendelse. Jeg synes, hun fortjener en helt anden behandling, end den hun har fået. Og jeg synes, hun rent faktisk synes jeg også, man har en moralsk forpligtelse til at hjælpe hende økonomisk, fordi hun har boet derude det meste af sit liv. Hun har ikke fået nogen uddannelse. Hun har ikke sparet op. Hun har ikke nogen fed pensionsordning, sygeforsikring osv. Tværtimod er hun jo faktisk blevet syg af at være derude. Jeg synes, at vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe hende, fordi nu har hun hjulpet i tusindvis af aber. Jeg kan næsten ikke bære, at man bare efterlader hende på perronen, fordi nu skal det professionaliseres det hele. Det er jo ikke, fordi det er et fyreord på nogen måde, men man er nødt til at huske på, hvad Lone har gjort. Og det er jeg ked af, at hun ikke bliver anerkendt for det, hun har gjort, for det synes jeg altid, hun fortjener. Eva Persson, tak fordi vi måtte ringe til dig. Du har lyttet til Abernes Planet, tredje afsnit. Optagelse og tilrettelæggelse, Adam Duvå Hall og Iben Maria Søj. Klip og mix, Jakob Helt. Redaktør, Mikkel Clausen.